ağladım yarında dertleştim. İnledim inledim yaram dinmedi. Ağladım yarında dertleştim. Doktorlar hakimler bayrağı vermedi. Doğmadı dünyamın güzel güneşi. Doktorlar, hakimler fayda vermedi. Doğmadı dünyanın güzel güneşi. Ah! Bu ne dünya, bu ne dünya, bu ne dünya. Bu ne dünya, bu ne dünya, bu ne dünya. Bu ne dünya, bu dünya hırabe, bu dünya işkence. Zincirler hiç açılmaz ki, çaresiz mazlumlar yine inliyor. Ah! Bu ne dünya, bu ne dünya, bu ne dünya. Bu ne dünya, bu ne dünya, bu ne dünya. Bu dünya harabe, bu dünya işkence. Ağlamak bir çığlık